ことはそれ、 はい、 unapoelekea mchepuko wangu unanchosha mwezenu kumlizaliza mke wangu jamani unanchosha mwezenu hata kama niko na wewe ni mwana utulivu unatakiwa mimi bado nina mwenyewe ni mwana utulivu unatakiwa unamrusha roho kwa nini unamtambia amekosa nini unaharibu hivyo siwezi kanizalia watoto mwenzako uza kujishaua unaharibu kichizi unanipa changamoto mwenzako unamvalia mimi akivaa dera na chenji kimawiki hata kama sijakupa hera wewe una iPhone mwenzako ana Motorola unashinda na gigi kwenye mabendi kutunza hela vibaya hivyo chepuko chepuko unapiga mke wangu chepuko chepuko unapiga mke wangu nakupa mapesa unanita sponsa unanyongopea unanikosea kiko iko kishepu na kisura chako na kinanipa mawazo mwenzako nashindwa kukuacha mwenzako oba mogo nitafirisika juu yako chepuko unamvalia mimi akivaa dera na chenji kimawiki hata kama sijakupa hera wewe una iPhone mwenzako na Motorola unashinda na gigi kwenye mabendi kutunza hela vibaya hivyo chepuko chepuko mwenza mwembe unapiga mke wangu usije kuchezea vitonde chepuko chepuko achepuko unapiga mke wangu anakujua anakujua navyo mjua mama watoto atakufanyizia siku moja anakujua anakujua anakujua anakujua mjua mama